یانید ما یار ما بر به خدا خموش داری تو ولا عاشقیتی یا کالو آخه رنگ دلداری تو همو داینی داینی داینی ولی یارو بی بفانی همو داینی داینی داینی ولی یارو بی بفانی موتی یلید میار مبر به خدا مخم حلا کن ولا نکنه ما بمیرم گلومه بیای سر خاکم ولا چند تری عاشق کشی گلومه شرم از خدا کن ولا سیتیات خونی برم گلومه دردم دوا کن دست و پام بی جون کنه به خدا تی خماره همو دست و پام بی جون کنه به خدا تی خماره ولا شیقام کردی دو در گل میدی تش میکاره همو داینی داینی داینی ولا یارو بی وفانی همو داینی داینی داینی ولا یارو بی وفانی همو تور نهایتی گوی چویل به خدا بدم برفل همو انگوستا جوره کلاس به خدا بدم برفل والا هرچی که موزتی گون گلومه ای گوی که حرفه همو داینی داینی داینی ولا یارو بی بفانی